pewno trzeba pochwalić Teatr Wybrzeże za akcję promocyjną związaną ze spektaklem Sen nocy letniej według Miłki Dziasek. Był ekskluzywny wywiad z reżyserką, zdjęcia. Inne teatry startujące w Nowym Joriku nie pokusiły się o to, więc to jest już rodzaj promocji młodej reżyserki i próby szekspirowskiej podjętej przez teatr i festiwal szekspirowski. Tak, gratulujemy pomysłu. Ekskluzywny wywiad. No dobrze, dobrze. Nie, no, oczywiście, możemy to sprawdzić, gdzie on jest zamieszczony. Na naszej stronie jest. Ale też e-teatr. Tak, na e-teatrze, tak? Tak. Oczywiście. Ja nie przedstawiłam człowieka, który tu się tak uwija, proszę Państwa, w tym lesie, w tym hałasie, w tym lesie no, dźwięków, no dobrze, przepraszam za metaforę. To jest Andrzej Dubas, który chyba najdłużej współpracuje z nami tutaj w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, przecież na festiwalu filmowym i dokonuje naprawdę cudów, żeby było słychać, żeby każdy miał, a to słuchawki, a to może mikrofon, tak, bo to jest w naszym interesie. Niemniej bardzo dziękujemy Ci, Andrzeju, tym bardziej, że od dzisiaj miał właśnie od 1 sierpnia urlop i dla nas został w Gdańsku, także pozdrawiamy serdecznie. Zawstydził się oczywiście, bo jest bardzo skromnym, cichym człowiekiem. Przypomnę, że w Warszawie dyżurują, czuwają, to ładniejsze słowo, cudowna kobieta, to Beata Wolska oraz mój znakomity kolega Dariusz Pieruk. To ja teraz zaproponuję, byśmy wrócili do burzy, którą zaczynałam to nasze spotkanie, ale przedtem zapytam, czy Państwo reprezentujący Teatr Wybrzeże, bo teraz się namawiają jakoś tak, nie wiem, mam obawy, czy Państwo zamierzają, przepraszam, zostać z nami do godziny drugiej, czy chcieliby już opuścić teren, a jeżeli tak, to trzeba za to zapłacić, niestety, podając słowo klucz. Ja cię nie, jedno, dwa słowa klucz. Proszę, odpowiedź, czy zostają Państwo? Nie, tak, zostaniemy. Cudownie, bardzo dziękuję, czyli słowo klucz nie zostało jeszcze wymyślone. Okej, okay. W takim razie przechodzimy teraz do burzy, Warszawo. To będzie burza bardzo, bardzo klasyczna, chyba tak można powiedzieć. Thank you. szybciej nie można. To artyści z grupy Il Giardino Armonico. Pamiętamy o słowach kluczach, przypominam, a będziemy rozmawiali o burzy. Właśnie wróciła bohaterka tej części naszego spotkania. To obok snu nocy letniej chyba ulubiony tekst, skoro była mowa o tekstach czy pretekstach Szekspira. I przypominamy również, że to jest nominacja do Złotego Jorika. I tu proponowałabym, by Łukasz Drewniak takie wprowadzenie nam przedstawił, a robi to zawsze pięknie i ono będzie takim pewnie pomostem do już pytania skierowanego do pani reżyser, czyli do Katarzyny Minkowskiej. Staram się przynajmniej od trzech sezonów tak wybierać finałową piątkę selekcji Złotego Jorika, żeby ta polska reprezentacja na festiwalu szekspirowskim oddawała nowy pomysł, jaki mamy na czytanie Szekspira tu i teraz. W roku pandemicznym okazało się, że polscy twórcy najchętniej sięgają po komedie szekspirowskie. Rok temu zbadaliśmy, w jaki sposób Szekspir jest taką platformą porozumienia dla aktorów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Pokazaliśmy, w jaki sposób teatr inkluzywny traktuje Szekspira jako taki naturalny język teatralny, gdzie wszyscy możemy się spotkać i zastanowić się nad tym, co jest do myślenia w tej rzeczywistości. W tym roku dominowały dwa główne tematy. Pierwszy pojawiał się w realizacjach Macbetha i za plecami tych dramatów zawsze była wojna. Ta wojna w Ukrainie, która w jakiś sposób sprawia, że bardzo wyraźnie brzmią dzisiaj pytania, skąd zło, dlaczego człowiek jest taki, a nie inny w tej rzeczywistości. Drugi ważny nurt, którego dotykało chyba 7 przedstawień, tyle przynajmniej naliczyłem z tych 25, czyli w jego ramach Szekspir był powodem do takiej autotematycznej autoanalizy teatru. Co Szekspir może nam powiedzieć o współczesnym teatrze, nie tylko polskim? W jaki sposób diagnozuje, czy z jego pomocą można zdiagnozować to, co nas boli dzisiaj? Czyli artyści na takim poziomie meta sięgają po Szekspira, żeby opowiedzieć o sobie. Jak mają zdefiniować na nowo swoją sztukę, jak mają wyglądać próby, jak ma wyglądać relacja między artystami w procesie twórczym, jakie jest miejsce widza w tym układzie, w tym tworzeniu przedstawienia. Opolskie przedstawienie Katarzyny Minkowskiej wydało mi się kluczowe, istotne i takie otwierające, ponieważ było przepisaniem Szekspira na nową sytuację teatralną, czy pokazanie demiurga przy pracy, który chce stworzyć arcydzieło i w jaki sposób na naszych oczach dokonuje się rodzaj przekroczenia, wykorzystania innych ludzi. A z drugiej strony wobec tego działania wzbiera gniew ludzi, współpracowników traktowanych przedmiotowo, gniew na model teatralny, gniew na pewne schematy, które ciągle mamy w głowach. I przedstawienie, które zaczyna się trochę jak środowiskowy głos w pewnej debacie, która się toczy wokół nas, nagle zyskuje uniwersalny charakter i pokazuje, w jaki sposób wszyscy musimy zmienić nasze myślenie, które sformułowało stary świat, a na który to świat młode pokolenie się nie zgadza. I teraz pytanie, w jaki sposób reżyserka, i ona za chwilę o tym opowie, w jaki sposób ona chce ten nowy świat widzieć, w jakie największe rany, przewiny, zbłądzenia w tym starym teatrze widzi. I tworzy się w tym spektaklu Burza, Regulamin, Wyspy taki mocny, pokoleniowy, generacyjny głos, gniewny, co nam się nie podoba i dlaczego teatr powinien bardzo głośno i wyraźnie rozliczyć się z samym sobą, jeśli chce dalej być trybuną dla etyczną, być trybuną dla kolejnych pokoleń twórców i takim poligonem doświadczalnym, co jest do zrobienia teraz w rzeczywistości, żeby było lepiej. Dobrze, to jeszcze tylko dodajmy, że pani Katarzyna Minkowska nie stosuje tutaj drastycznych środków. Rzeczywiście to przyjemnie, jeżeli można użyć takiego banalnego określenia, się ogląda. Spektakl jest dosyć długi, No chociaż bywają dłuższe naturalnie, 6-godzinne też, ale ten trwa ponad 2 godziny i łagodnie wprowadza nas w ten poważny problem czy temat, który właśnie nakreślił Łukasz Drewniak. Nie powiedzieliśmy tylko, może taka dygresja, nie powiedzieliśmy, jakie jest hasło tegorocznego festiwalu. Joanna, Śnieżko, pamięta? Niech się głowy toczą. To jeszcze może do tego hasła powrócimy, bo tutaj pojawiły się pewne kontrowersje, czy to z Szekspira na pewno, czy to jest tylko pewna stylizacja na Szekspira. Ktoś nawet odkrył, że jednak jest to cytat. Ale dobrze, na razie zawieszamy. Joanna myśli o słowie kluczu, bo inaczej nie zostanie, że tak powiem, uwolniona jak Ariel do godziny 2. A teraz Katarzyna Minkowska. Ja tylko przypomnę, że jest to kobieta, która jest bardzo naprawdę młoda. Nie wiem, czy wolno taki ageism, ale taki in plus uprawiać. Mogę tylko tyle ujawnić, że kiedy była niemowlęciem, to audycja, którą ja prowadzę, właśnie przychodziła też na świat. Więc jesteśmy w jakimś sensie rówieśniczkami. Znaczy mówię o mojej audycji i o pani. Katarzyna Minkowska, młoda bardzo, ale też ma fantastyczny już, brzydko mówiąc, dorobek. Mogli byli państwo oglądać jej spektakl, bo został zrealizowany w Teatrze Telewizji. Mówimy o przeniesieniu, czy jak to nazwać, transmisji z Teatru Polskiego w Poznaniu i mowa też o słynnej cudzoziemce nagrodzonej zresztą na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście rozkosz oglądania i jeżeli jest na VOD, to bardzo państwu polecam. Cudzoziemka według Kuncewiczowej właśnie w reżyserii tej pani. Ale też Katarzyna Minkowska otwierała kontrowersyjny sezon świetnym spektaklem. Kontrowersyjny sezon w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tytuł zawsze mylę. Rok relaksu i... Mój rok relaksu i odpoczynku. O tak, dziękuję bardzo. No ale teraz już, przepraszam, oddaliłam panią od pytania. Czy trzeba powtórzyć, czy pamięta pani? Chyba trzeba powtórzyć, jak jest nakierowane konkretnie. Dobrze, to raz jeszcze, panie Łukaszu. Powtórzyć pytanie, bo ja zastosowałam taki, że tak powiem, taki pomost za pomocą, taki dygresyjny, niesłychanie długi. Nie wiem, czy ja zadałem jakieś pytanie, ale... No miało być. Miało być, nie tak? Było. Aha, w ten nie sposób. Było. Dobrze, to musi tak być pomyślałem teraz. W tej chwili o haśle naszego festiwalu, o niech się głowy toczą. Rzeczywiście w przedstawieniu Katarzyny Minkowskiej toczą się głowy autorytetów polskiego teatru. Zostaną oni może nie z imienia i nazwiska, ale zdemaskowani, jeśli chodzi o ich sposób odnoszenia się do współpracowników, do ich technologii powstawania spektaklu. Ale myślę, że więcej opowie reżyserka. Nie zadam pytania, jakie postacie naszego życia teatralnego były pierwowzorami bohaterów jej przedstawienia. Ja dzisiaj na przykład na spotkaniu zadałem jej takie pytanie, czy... Bo jest spotkanie zawsze po pokazie. Tak. Czy to przedstawienie jest zabraniem głosu w dyskusji środowiskowej, jakby jaki teatr powinien być, czy może takim elementem własnej, prywatnej goryczy, że teatr, który się kocha, do którego się wchodzi, jednak nie wygląda tak, jak sobie wymarzyliśmy, czy pani sobie wymarzyła. Bardzo proszę. Katarzyna Minkowska. Dzień dobry raz jeszcze. Tak, dzień dobry. Ciężko mi na to pytanie ponownie odpowiedzieć, bo też nie mam poczucia, że to jest rodzaj osobistej wendety albo takiego rozgoryczenia, które ja osobiście mam. Prawdę mówiąc, zaczęliśmy pracę nad Burzą, rozmawiając tekstem Szekspira. Stopniowo od niego odchodziliśmy, aż w końcu powstał taki twór dramaturgiczny i scenariuszowy, jaki mogli państwo oglądać, dość odległy od pierwowzoru w sensie językowym. Ale postaci z imienia występują w większym stopniu niż w przypadku Snu nocy letniej pani Miłki. Oczywiście, ale też jest bardzo mocno zachowana kolejność scen, występowanie wątków i taka struktura dramaturgiczna jest względnie zachowana. Niemniej jednak cały czas nam się wydawało, że to, co nam się podoba, jak czytamy każdy w domu, w swojej głowie i wydaje nam się to bardzo aktualne, przestaje być, jak czytamy na głos. bo znikają takie rzeczy, które też sobie dopowiadamy czasami w głowie, jak czytamy książki. I najbardziej to, co nam się zestarzało, to jest kod śmiechu. To, co jest dla nas zabawne, bo to tak naprawdę najszybciej się starzeje i gdzieś skupiliśmy się na tym, żeby to przepisywać. Nie od początku był taki pomysł, żeby to było autotematyczne o teatrze. Przyznaję to tak bez picia, bo słuchaliśmy na początku aktorów mówiących o różnych relacjach. Skupiliśmy się na relacji córki i ojca i jaki jest potencjał rewolucyjny w Mirandzie, która gdzieś może zapoczątkować coś nowego. I to jest taka moja obsesyjna myśl, jak przeprowadzać te rewolucje w obrębie tego, na co się nie zgadzamy. Nie tylko w teatrze, nie tylko w pracy, też w rodzinie, w różnych relacjach, jak próbujemy być tymi dorosłymi i zaprowadzić swój własny porządek, będąc tymi współczesnymi 30-latkami, to właśnie ja. I tak od słowa do słowa, od próby do próby, okazywało się, że to, co jest nam najbliższe wszystkim razem, to jest ten świat teatralny i strasznie ciężko było wracać stricte do tych scen, bo cały czas mówiliśmy, z czym nam się to kojarzy. I cały czas wracały do nas sceny z różnych prób, z życia teatralnego. I nie jest to też tak, że toczą się jakieś konkretne głowy, bo tych przykładów było bez liku, z wieloma dziesiątkami nazwisk, co jest bardzo ciekawe. I czasami sytuacje były identyczne w przypadku 10, 20 reżyserów, którzy pracowali z aktorami, a tak mechanizm przemocowy, który był zachowany, gdzieś po prostu był schematem. I tych schematów poszukiwaliśmy przy tworzeniu postaci, przy tworzeniu scen. Zbieraliśmy to doświadczenie, żniwa tych doświadczeń całego naszego zespołu teatralnego, bo mam też poczucie, że cały zespół aktorski, cały zespół realizacyjny był bardzo zaangażowany w tę pracę i faktycznie była mocno fajerwerkowa na pewnym etapie. Ale to jest w ogóle bardzo fajerwerkowy spektakl, przypominamy teatru z Opola. Mianowicie jest on bardzo bogaty inscenizacyjnie, czyli bardzo dużo dzieje się w tle. Tam przecież pojawia się prawie operowy czy musicalowy balet. To fantastyczny jest ruch, który pani wprowadza. No i co jest najważniejsze dla mnie, bo tego najbardziej zawsze poszukuję w teatrze, to jest muzyka, która od razu łapie za ucho i trzyma nas w tych swoich cudownych, nie wiem, objęciach, może nie kleszczach. I tutaj gratuluję, bo pani rzeczywiście ma niewiarygodną intuicję muzyczną i rzeczywiście wyczulone ucho. No, przepraszam, nie sprawdziłam, kto to opracowanie muzyczne przygotował, ale wiem, że to na pewno działo się pod pani dyrygencką ręką reżyserki, tak? Bo bardzo bym chciała w tym momencie coś powiedzieć, bo też na spotkaniu po spektaklu mówiliśmy o tym, że taka pierwsza praktyka, którą powinniśmy wdrażać i w rozmawianiu o spektaklach i w komunikowanie spektaklu, to jest to, że to nie jest jedna osoba, która go robi i to nie jestem ja, która jestem reżyserką. Ja pracuję zawsze ze stałym zespołem, jest to zespół moich przyjaciół, którzy odpowiadają za te wszystkie wspaniałe, piękne elementy. I tak na przykład choreografią zajmuje się Krystyna Lama-Szydłowska, a muzykę komponował Wojciech Frycz. To są realizatorzy, z którymi pracuję już bardzo długo. Przypomniałam sobie. Rozumiem, ale też to jest też moja gestia, żeby o tym opowiedzieć. Przy scenografii pracuję zawsze z Łukaszem Mleczakiem, pracuje z nami Jola Łobacz, która zrobiła świetne kostiumy, świetne światło zrobiła Monika Stolarska, która też bardzo buduje nam tę scenę, bo nie oszukujmy się, nie ma na niej zbyt wiele elementów. Cała scena pracuje przez mechanizm sceny, oświetlenie go i zmianę w tym wydobywaniu światłem. I świetnie prezentuje się właśnie w tym nowym Teatrze Wybrzeże, bo ta scena rzeczywiście pokazuje swoje możliwości. Horyzontalne i wertykalne, tak? Bo wszystko się porusza, jest naprawdę bardzo sprawna machina. Przepraszam, już dopuszczam panią. Tak, to też chciałam powiedzieć, że taką machiną teatralną na tym etapie już bycia na scenie zajmuje się ze mną zawsze Krystyna Lama-Szydłowska, choreografka, z którą współpracujemy przy tworzeniu tej rzeczywistości scenicznej i scenizacyjnej, żeby to wszystko mogło się zadziać. Taki duży, skomplikowany spektakl w bardzo małą ilość dni prób, to faktycznie wymaga takiej bardzo silnej zespołowej pracy, którą wszyscy wkładamy w to, żeby ten spektakl powstał. Nie powiedziałam też o bardzo ważnej osobie przy tym spektaklu, czyli o Janie Czaplińskim, który jest i dramaturgiem, i współautorem scenariusza, z którym razem wymyślaliśmy, co się dzieje na próbach, przynosiliśmy różne rzeczy i taką naszą taką śmieszną, składaną metodą stworzyliśmy ten scenariusz. To proszę Państwa, jest burza, ale to jest regulamin burzy. Nie wytłumaczyliśmy jeszcze słowa regulamin. On powinien się pojawić, bo to jest ten jakby drugi plan burzy. No, coś, co się znajduje na drugim planie w sensie przestrzennym, tak? Czyli to jest to całe towarzystwo, które w burzy występuje, oczywiście z imienia i nazwiska, czyli brat Prospera. Prospero nie jest tutaj filozofem i wielkim bibliotekarzem, tylko i magiem oczywiście. Coś źle powiedziałam? Nie, coś się dzieje? Przepraszam bardzo, muszka wokół mnie lata i ją odganiam rączką. O, to przepraszam. Okej, już wycofuję swoje przepraszam i takie krygowanie się. Więc ten drugi plan, o czym ja mówiłam? Mówiłam o Magii Prospera. O Magii Prospera, tak. Że on jest tutaj po prostu przemocowym reżyserem. No, więcej chyba o nim powiedzieć nie można. Jest to rzeczywiście człowiek, który miota się między jednym atakiem agresji, a kolejnym. No i to wszystko skupia się nie tylko na tym zespole, którym on kieruje, ale także cześć. Przepraszam, bo tutaj goście, fantastyczni ludzie, których znamy z teatru od lat, podchodzą. No ale przede wszystkim cierpi córka, czyli Miranda, bo Miranda występuje. Jest i Caliban oczywiście, no i Ferdynand. To, czyli te ulubione nasze postaci z burzy są, tylko że nieco inny zawód uprawiają, inne jakby w przestrzeni się poruszają. Tak. To prawda, jednak teraz, jak już skończyliśmy tę pracę, albo byliśmy przy finiszu, miałam takie poczucie, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić inaczej. I czy Prospero tak naprawdę nie jest też magiem, bo co robi, stwarzając rzeczywistość sceniczną? No to każdy reżyser, tak? Tworzy tę magię tego miejsca, używając mechanizmów sceny, żeby coś zainscenizować. Ja też przyznam, że w mojej interpretacji samego tekstu Szekspira Prospero nie jest tak jasną postacią, jakby się mogło wydawać. No właśnie, użyłam pewnego określenia. Tak. Bardzo negatywne to jest. I też mam poczucie, że w samym tekście Szekspira jest to bardzo głęboko przemocowa postać i jakby teraz czytać to zero-jedynkowo, to jest też kolonizatorem tak naprawdę, który próbując obalić jakiś porządek, tworzy własny, równie opresyjny wobec rzeczywistości zastanej. No wyspa została skolonizowana. No, pytałam o regulamin. O, przypomniałam sobie, bo on występuje w tytule. Regulamin u nas się pojawia w bardzo wielu różnych odsłonach. Jest dość jasno nazwany w tym wątku, który my nazwaliśmy wątkiem polityków, czyli rozbitków na wyspie. Co jest bardzo ładną metaforą tej branży. Tak, którzy tworzą właśnie swój regulamin, który bardziej przypomina tak naprawdę taki jakiś kuriozalny wytwór wszystkich regulaminów, które znamy, najdziwniejsze zapisy, które mogliśmy sobie wymyśleć. Jest to rodzaj takiej zabawy, ale faktycznie Trinculo i Stefano w swoim wątku próbują też stworzyć regulamin, który pozwoli im stworzyć własną, nieprzemocową instytucję kultury, co też nie wychodzi najlepiej. Chcą pójść na swoje, tak mówiąc nieelegancko. Ile osób, które znamy, chciało pójść w tym kierunku, stworzyć własny świat, no i to się nie udaje niestety. To jest bardzo trudne. Myślę, że może czasem się udaje. Że taka znaczy własny świat pracy, no nie wiem jak to nazwać, tworzenia. Czyli jakby wyłączyć się z instytucji dużej i stworzyć jakąś mikroinstytucję, o której my będziemy decydować, w której rzeczy będą działy się na naszych zasadach czy warunkach, prawda? Znaczy unikałam też generalizacji, że to się różnie udaje, bo mam poczucie, że tak samo w instytucjach publicznych bardzo różnie się to udaje pod tym kątem, czy one faktycznie dobrze funkcjonują, czy nie. Czy faktycznie te mechanizmy, które tam zachodzą, są zdrowe, czy nie. I tego dotyczy nasz główny wątek, czyli Prospera, który tworzy spektakl w teatrze instytucjonalnym. I tak naprawdę w każdym aspekcie, czy pracy instytucjonalnej, czy pracy takiej oddolnej inicjatywy, czyhają na nas te same pułapki braku uważności na drugiego człowieka. Mhm. Bardzo dziękuję. To pani Katarzyna Minkowska. Czy pani zostaje z nami? Jeżeli tak, to cudnie. Jeżeli nie, to proszę o słowo klucz i życzymy miłej zabawy. Mogę zostać, bo nie mam jeszcze słowa kluczu. Ajajaj. Proszę państwa, ale jest 25 minut po pierwszej. Czas pędzi tutaj w sposób niewiarygodny, zupełnie trudny do określenia. Właśnie tutaj aktor z teatru w Opolu pojawił się w perspektywie. On właśnie gra Ferdynanda. Tak? Dobrze zauważyłam? Dobrze, kątem oka. Dobrze. I też przyznam, że przyszło mi do głowy słowo klucz. To słowo klucz, które mnie w ogóle sprowadziło do Szekspira. Do burzy, ale też towarzyszyło mi przy Hamlecie, to jest rewolucja. Aha, dobrze, mamy gniew, miłość, rewolucja. Katalogujemy. Bardzo proszę, jeszcze zostają trzy osoby, które nie zgłosiły. Również Warszawa jest proszona o ewentualne podpowiedzenie słowa. Klucz. Arielu, jesteś wolny. Nie wiem, jeżeli masz na to ochotę, proszę bardzo, odfruwaj. Jeżeli nie, zostań z nami. Bardzo dziękuję. Tak, dobrze. Proszę państwa, troszkę przegadana może audycja. To nie jest oczywiście przytyk ani komentarz do moich gości, tylko do mojej nieumiejętności gospodarowania czasem. No ale też nie wiem, ile muzyki przygotował jeszcze Darek, a z moich propozycji chyba pozostała jeszcze tylko jedna. Tak więc bardzo proszę Warszawę o jakąś mobilizację. A jest jeszcze jedna burza, którą wczoraj obejrzeliśmy przed burzą pani Katarzyny Minkowskiej, czyli przed właśnie regulaminem wyspy, było inne określenie. Joanno, pamiętasz tytuł? I to był niewielki spektakl właśnie w tym, rozumiem, uniwersum Nowego Jolika, tak? Ej. O burzy jest mowa. No o burzy, tak. Ale wczoraj, przepraszam. Wczoraj. Przed, te wszystkie dni festiwalowe. Dobrze, to może pan... Szczerze się nam bardzo na ciebie nakładają. Tam był taki tonący obiekt, który się nazywał Miranda. Ach tak, ja widziałam ten spektakl. A wczoraj, ponieważ dzisiaj mamy już piątek. Tak, to był czwartek o godzinie 17:00. Pozwolę ci się jeszcze zastanowić. No oczywiście mówimy o dziele w ramach konkursu o Nowego Jorika, oczywiście, które powstało z udziałem zespołu Teatru Studio w Warszawie. I jest to burza. Ekspedycja Polarna. Ekspedycja, dobrze, tak. Burza ekspedycja, tu też mamy artystów na dziedzińcu. Ale proszę się nie odwracać do mikrofonu. Joanna Śnieżko. Przepraszam, ja już muszę szukać swojego słowa klucza i na dodatek znalazłam ten cudownie. Ten o, fantastycznie. Tak, to proszę, ale nie mnie, bo ja niestety nie mam ekranu. Proszę to przeczytać. Co to jest w ogóle? Wolność wyboru. Ja jednak tak, ten Ariel to jest mi postać ogromnie bliska. No wolność. W Gdańsku. W Gdańsku. To słowo, które jest oczywiste. Okej. Okay. I ono jest na takiej, właśnie, ja też dostałam można było wylosować z takiej banieczki po obejrzeniu, jeszcze raz, nie eskapada, tylko ekspedycja. Tak. No cóż, ja też wylosowałam coś, zaraz to przeczytamy. Nie przeczytamy chyba, mamy za słabe okulary. Ja pomogę. Proszę bardzo, a Joanna czyta to, co ja wylosowałam. To jest jakiś też, prawdopodobnie jakaś wróżba dla mnie. Uwaga. Nasza zabawa skończona. Nie. Aktorzy o niebiosa, nie. Byli duchami, zgodnie z zapowiedzią, i rozpłynęli się w zwiewnym powietrzu. No nie, to odwołuję. To nie jest moja wróżba. Proszę, tak? Zmieniamy temat. Nie wychodzimy ze studia. No, jeżeli bierzemy pod uwagę dzisiejszą noc, to tak. To może się ta zabawa za chwilę skończyć, czyli za pół godziny mniej więcej. Łukasz Drewniak, czy chciałby coś dopowiedzieć do tej ekspedycji? I tej wersji burzy, oczywiście takiej zminimalizowanej. Zastanowiło mnie jedno, bo poza spektaklem Katarzyny Minkowskiej i tym szkicem Work in Progress Aleksandra Dulaka przypomniały mi się 3 albo 4 burze polskiego teatru z ostatniego czasu, od 2 burz Grzegorza Jarzyny, który też tu gdzieś chyba jest jeszcze na tym dziedzińcu. Jeden scenariusz pisała mu Martyna Wawrzyniak, drugi Weronika Murek. Był tekst Maliny Prześlugi, Burza prequel, i w każdym z tych przedstawień, tych 5 ujęć burzy, Prospero jest negatywną postacią. Jakby wszyscy twórcy z młodego pokolenia chcieli zasugerować, że ten czas objaśniaczy rzeczywistości, tych samotnych bojowników zemsty, odpłaty, kolonizatorów, twórców nowego świata na gruzach starego, albo wskrzesicieli ruin w zupełnie w miejscu takim, gdzie one nie istniały, przemija. I szukałem jakiejś, i nie mogę znaleźć przedstawienia z przeszłości, gdzie Prospero byłby tym, kogo ja pamiętam z czasów młodości teatralnej, czyli samotnym bojownikiem, kimś takim hrabią Monte Cristo na tropikalnej wyspie, no i mędrcem, Prospero, czarodziejem, John Gielgud u Petera Greenawaya, to chyba tak, czy bohater. No właśnie, mówimy o księgach burzy. Prospera, tak, czy bohater burzy Dereka Jarmana, to są filmowe przykłady. I myślę, że coś takiego stało w teatrze, że polski teatr krzyczy przeciwko takim fałszywym autorytetom. I Prospero zaczął w tym polskim teatrze symbolizować właśnie ten walor rzeczywistości, w której są obowiązuje jakiś mansplaining, jakiś ludzie z planem, którzy nazywają rzeczywistość, a nazywając ją, są jej właścicielami. Teraz przychodzi młode pokolenie i mówi: nie macie ani nas, ani tego świata, który nazwaliście, bo rzeczywistość to jest ciągła negocjacja sensów, zdarzeń, zachowań. Trochę mi żal tam tego dawnego Prospera, pewnie z racji wieku jest mi on bliższy, bo cóż poczniemy w świecie bez autorytetów, mogę zawołać, a młode pokolenie powie, a może ten autorytet się rozłoży na kilkanaście innych postaci, na cały ruch, na wspólnotę, na grupę, na kolektyw. I myślę, że to jest te spektakle, które w tym roku oglądamy, interpretacje burzy, właśnie podpowiadają to, jak rzeczywistość próbuje sobie porządkować młoda generacja. Nie potrzebują przewodników, którzy będą światłem świecić w ciemności, tylko będą takim rojem świetlików, które bardzo poruszając się szybko oświetlą sobie ten fragment drogi, który jest im potrzebny. A więc żegnaj Prospero. Żegnaj Prospero. Nie wiem na jak długo, może kiedyś wróci w odmienionej postaci. Jeszcze jedno, pamiętam Krzysztofa Garbaczewskiego, który robił swoją burzę, gdzie miał Prosperę. Ewa Skibińska grała i to nie był tren na cześć tego męskiego Prospera, tylko próba przeniesienia tych doświadczeń na rzeczywistość kobiecą, na kobiecą emocjonalność. Tam nie było czegoś, co byśmy nazwali pychą wiedzy, tylko raczej takie bogactwo doświadczeń. Taka Ewa Skibińska jako Gaja, jako siła natury, która zmagała się z umierającym światem, umierającym w jej wnętrzu. To był taki chyba ostatni pozytywny Prospero w kobiecym ciele, jakiego pamiętam. Znaczy jedyny pozytywny może w ostatnim czasie. Ostatnie 20 lat. Tak, no, ale właśnie rodzaju żeńskiego, i to jest ciekawe. Czy pan dyrektor Adam Orzechowski chciałby coś powiedzieć na temat męskości Prospera i jego zalet oraz wad? Nigdy za Prosperem nie przepadałem. Zawsze wydawał mi się tyranem i jakoś nie był moją ulubioną postacią. Natomiast pamiętam, jak studiowałem jeszcze w szkole teatralnej reżyserię, mieliśmy taką możliwość, że zaproszono do szkoły Jana Kota, znanego szekspirologa, i nie wiadomo dlaczego Jan Kot postanowił nam mówić właśnie o tym, że ma taki fantastyczny pomysł na wystawienie burzy i mówi, powinno się to dziać właśnie na takiej wyspie gdzieś tam na dalekiej Syberii i powinno być tam mroźnie, zimno i niebezpiecznie. Więc Jan Kot też myślał o tym, że wcale ten Prospero nie byłby kimś dobrym i autorytetem, raczej ktoś, kto nadzoruje i manipuluje. No. Znaczy, tutaj jest Znaczy, to jest piękne w Szekspirze, że jednak pewnie za jakiś czas życie podyktuje nam możliwość innej interpretacji, bo i ta burza będzie ciągle pracowała i to powoduje, że ten Szekspir jest wiecznie żywy i wiecznie fascynujący. A wracając do ekspedycji polarnej, która się pojawiła w Teatrze Studio, to jest właśnie też taki potencjał tego tekstu, tak? To znaczy, co można zrobić z tekstem, wysyłając go na ekspedycję polarną. Pomieszana jest, rozumiem, rzeczywistość niemal dokumentalna z rzeczywistością szekspirowską i to sprawia, że my widzowie jednak mamy szansę tak trochę powędrować po tych wszystkich światach, które czasami są nam nieznane, czasami są niesympatyczne. Za każdym razem są przemocowe, tak? Bo tam też się ta przemoc ujawnia i to chyba jest gdzieś... pewnie zawsze to było, tak? Tylko w tej chwili łatwiej to rozczytujemy, szybciej do nas to dociera, jesteśmy na innym etapie takiej wrażliwości, tak? I to w tej chwili się zdecydowanie uwidacznia. No, tutaj włożę taki kijek w mrowisko, bo oczywiście w tym towarzystwie nie wypada być konserwatywną. Mówię oczywiście o sprawach artystycznych, a nie światopoglądowych. Żal mi tych duchów szekspirowskich. Właśnie żal mi takiego prawdziwego Ariela. Prawdziwego, właśnie nieprawdziwego, nierealnego Ariela, który... Gdzie to było? Chyba... w Piccolo Teatro di Milano, bo to powinien mi pamiętać Łukasz Drewniak, nie Luca Ronconi, to był tylko Giorgio Streller. To taki jest, on stworzył taką wizję właśnie zwiewnego duszka, który gdzieś tam spruwa na płaszcz, na ramię Prospera. No i to tak czyni ten świat bardziej przyjaznym. Taka obecność duchów. Puk co prawda na rozrabiał w śnie nocy letniej, no ale też nie traktujemy tego zbyt poważnie, bo potem wszyscy się budzą i jest okej, prawda? Więc tutaj, ja wiem, młodzież powie nie, dziękujemy za duchy, nie chcemy żadnych zwiewnych duszków, bardziej bliżej ziemi, no ale chyba troszkę brak mi tego co stanowiło gdzieś kiedyś o uroku Szekspira, już pomijając te wszystkie przekazy ambitne bardzo. Kto chce coś powiedzieć? Młodzież. Tak. Miłka. Młodzież. Tak, u mnie pukiem była tancerka Marysia Bijak. Tak. I ta magiczność, ja chciałam bardzo przełożyć i jednak zachować ten element fantazji i ducha, który nie jest... może takim dobrym, niewinnym duszkiem do końca. No psotnik jest. No, Janko odmówił, że to diabeł, ale, ale tak. Natomiast bardzo chciałam, żeby to było z innej energii i żeby pół był z innej energii, z energii ruchu i w ogóle z energii, ale też z energii miny. Bo Marysia w pierwszej scenie Kłótni Tytanii Oberona robi tam na twarzy takie rzeczy, że ja choćbym nie wiem, jaką ilość cytryny zjadła, to bym w życiu tak nie wykrzywiła twarzy i nie zrobiła takich dziwnych rzeczy na twarzy, więc ja myślę, że to, że też z poczucia, żeby tę magiczność i choklikowatość zachować, to dlatego wybrałam Marysię i myślę, że to nie jest tak, że my tak zupełnie nie chcemy. Okej, nie widziałam spektaklu, przepraszam, przyjechałam wczoraj na finał festiwalu. No właśnie, skoro mowa o finale, proszę Państwa, pozostał jeszcze do omówienia, oczywiście pozostało bardzo dużo do omówienia, natomiast bardzo bym chciała, żeby pozostał jeszcze do omówienia Sen nocy letniej, ale w wersji, którą dzisiaj obejrzymy wieczorem w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, mojego ulubionego reżysera, którego się panicznie boję i nie wiem, czy przeprowadzę z nim wywiad. Wszyscy się go boimy, przepraszam. Wszyscy jak tu siedzimy się go boimy. Może poza dyrektorem Orzechowskim. No. Ja nie. Przepraszam, ten śmiech oczywiście jest takim dowodem na to, że nam jest tutaj fajnie. Troszkę mniej nas jest już na tym dziedzińcu. A teraz będzie muzyka, którą wybrał Jan Klata, bo on jest świetnym oprawcą muzycznym. Ja bym go w ogóle chętnie, gdybym mogła o tym decydować. Katarzyna Minkowska, dziękujemy. Słowo klucz zabrała ze sobą. Aha, dobrze. Więc o czym ja mówiłam? O oprawcy muzycznym, że chętnie bym zatrudniła Janek Klatę do pracy w radiu, bo rzeczywiście ma fantastyczny gust muzyczny i świetne rzeczy wynajduje. I ta grupa, której Storm, czyli burzę na początku przedstawiłam, nazywa się Godspeed You Black Emperor. I to właśnie ta grupa wykonała utwór pod tytułem Sleep. I ten utwór pod tytułem Sleep zmierzał do, czy prowadził nas do takiej kluczowej, finałowej sceny H w Stoczni Gdańskiej Jana Klaty. Mija właśnie 20 lat od premiery H w Stoczni. Mowa oczywiście o Janie Klacie, to jest ten ulubiony reżyser, którego się boimy. To ja teraz przypomnę właśnie tę muzykę, która towarzyszyła nam, kiedy wędrowaliśmy do miejsca pojedynku Hamleta z Laertesem. Potem wszyscy giną. Na szczęście przybywa Fortinbras. No i jeszcze Danię jakoś próbuje uratować chyba. Dobrze. To bardzo proszę, Beato, startujemy z muzyką ostatnią chyba, którą przygotowałam ja, a potem będzie już Darka Pieroga. już może zaryzykuję, tak, bo już za 16 minut druga. Tak, to jest noc, proszę Państwa, tutaj jak w środku dnia wciąż. Tak, Złoty Jorik, jeszcze jeden spektakl właśnie w tej kategorii, w tym konkursie pozostał nam do omówienia, a tych, których nie omówiliśmy, już nie omówimy, bo nie zdążyliśmy. Mówimy oczywiście o Śnie Nocy Letniej z Teatru Nowego w Poznaniu. To miał być ostatni punkt programu, bo liczyłam na to, że dyrektor tego teatru, świetny rozmówca, no ale jak widać niezbyt zdyscyplinowany, Piotr Kruszczyński, no właśnie miał się pojawić, bro, stawia gdzieś tam scenografię, no ale zniknął. Znaczy nie pojawił się na dziedzińcu. Piotrze, jeżeli nas słuchasz, to serdecznie cię pozdrawiamy. Z odrobiną goryczy. No więc pozostaje panie Łukaszu, Łukasz Drewniak, selekcjoner tych oto spektakli, które startują w Nowym Joriku. Taka rekomendacja tegoż, co zobaczymy dzisiaj wieczorem i co ma szansę dostać Złotego Jorka. Dodajmy, że Jan Klata, podobnie jak Szymon Kaczmarek, jest już laureatem Złotego Jorika. Szymon Kaczmarek, który startuje także w tym roku w konkursie o Złotego Jorika. Jan Klata, który jest bardzo szekspirowskim reżyserem. Poza tym w Stoczni przecież wyreżyserował potwornego zupełnie, znaczy nie wiem, że to jest spektakl, ale no wiadomo, Titusa Andronikusa i wiele innych. Proszę bardzo, tym razem Sen Nocy Letniej. Poznański Sen Nocy Letniej Jana Klaty to część trylogii, którą Klata zrealizował w 2023 roku. Premiera wrześniowa Sen Nocy Letniej była pierwszym krokiem do przedstawienia Wyzwolenia według Wyspiańskiego w Teatrze Wybrzeże u dyrektora Orzechowskiego na inaugurację tej nowoczesnej sceny. Potem było jeszcze Państwo Platońskie w Teatrze Słowackiego w Krakowie i Klata, tak rozumiem, próbuje rozszyfrować ideę reżysera, postanowił się zająć trzema najważniejszymi sprawami w naszej rzeczywistości. O, mogą być słowa klucze? O, od Jana Klaty. Pierwszej części tej trylogii, czyli w Śnie Nocy Letniej, zaczął opowiadać o teatrze. Jaka jest jego misja, jak my sami siebie jako artyści postrzegamy, w jaki sposób teatr może odpowiedzieć na zło. W Wyzwoleniu z Teatru Wybrzeże w tle był polski mit. Próba rozbrojenia polskiego świata w przeddzień wyborów. Właśnie premiera Wyzwolenia była w sobotę przed 15 października i wreszcie w Platońskim Państwie zastanawia się Klata, czym jest demokracja, jakby co możemy zrobić, żeby zrozumieć tę grecką ideę. Sen Nocy Letniej jest opowieścią o starciu dwóch teatrów. Jeden teatr przychodzi z lat 90. jest teatrem przekroczenia, okrucieństwa, przemocy. Teatrem, w którym aktor staje się elementem takiego dowodu filozoficzno-praktycznego, czy może być człowiek w rzeczywistości, co można zrobić człowiekowi z pomocą sztuki. W kontrze do tego okrutnego teatru jest teatrzyk rzemieślników ateńskich, który jest jawną kpiną, satyrą ze współczesnego bezprzemocowego teatru. I wszystko to odbywa się w takim totalitarnym państwie inspirowanym filmem Piera Paolo Pasoliniego Salo, czyli 120 dni Sodomy. Tezeusz jest krwawym tyranem, który ma oczywiście nocne życie w dark roomach i w transpłciowych przebierankach, a z drugiej strony bardzo silną ręką trzyma to społeczeństwo. I bohaterowie, dwie pary kochanków wersji Jana Klaty, uciekają do lasu ateńskiego, który jest właściwie piekłem, bo wyciąga z nich nie to, co najlepsze, tylko to, co najgorsze. Za to spotyka ich straszliwa kara ze strony Tezeusza, a z drugiej strony cały czas rzemieślnicy przygotowują bezprzemocowy, milusiński, ciepły, wykonany w pluszowych kostiumach teatrzyk, w którym zostaną respektowane prawa i emocje każdego z uczestników tego procesu. I Klata chce powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy teatr staje się krainą łagodności, kiedy skupia się na sobie, zapomina o złu, które istnieje poza teatrem. Świat Tezeusza jest światem przemocy, okrucieństwa, gnębienia człowieka i w ramach tego systemu powstaje spektakl, który afirmuje dobro i czystość, bezpieczeństwo. I Klata chce powiedzieć, że teatr nigdy nie może wyrzec się eksplorowania przemocy, powielania przemocy w jakimś strasznym i pięknym sensie, bo inaczej zapomni tego, jak wygląda zło w rzeczywistości. Skupi się tylko na sobie, nie będzie miał instrumentów do opowiadania o tym, co się dzieje naprawdę. Teatrzyk rzemieślników, uczciwy, dobry, ale i strasznie śmieszny, bo wypiwający różne nasze współczesne pomysły na to, jak powinien wyglądać teatr, na przykład teatr dramatyczny w wersji Moniki Strzępki, bo to był proroczy spektakl, który przepowiadał jakby klęskę tego projektu. On jest tylko elementem gry Filostrata, czyli mistrza ceremonii na dworze Tezeusza, i najbardziej przejmującą sceną w tym widowisku jest jego finał, kiedy przygoda kochanków skończyła się tragicznie, nie odzyskali ani miłości, ani własnego życia. Teatrzyk rzemieślnik został wykpiony, skompromitował się i kto zostaje na scenie? Mistrz ceremonii. Filostratos, który namawia nas do oklasków. Oklasków, które nie mogą się skończyć. Publiczność bije brawo przez prawie 10 minut, ale to dalej nie jest koniec, bo Filostratos namawia nas do dalszych braw, do standing ovation. Kiedy my już milczymy, bo mamy klaskanie mu brzękłe prawice, klaszcze sam Filostratos. Czyli jest to taka ostra wypowiedź Klaty o tym, czym stała się dzisiaj sztuka. Stała się entertainmentem, który nie zauważa ludzkiego cierpienia, brnie w jakieś ślepe uliczki samozadowolenia, samobezpieczeństwa, zapominając o tym, że ludzie obok nas cierpią, są gnębieni. Jak gdyby to jest taki krzyk Klaty przeciwko temu, żeby teatr nie był ślepy, żeby widział coś więcej oprócz siebie samego i swojego dobrostanu. I to był wtedy w czerwcu, kiedy była prepremiera, wrześniu oficjalna premiera spektaklu z Teatru Piotra Kruszczyńskiego. To był taki głos zadający nam wszystkim pytanie, jak ma wyglądać sztuka w państwie PiS. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie pójść na wszystkie kompromisy, żeby tylko żyć, zarabiać, funkcjonować? Czy może trzeba w pewnym momencie powiedzieć nie i zbuntować się? Klata oskarżał młodsze pokolenie o rodzaj konformizmu, a jednocześnie pokazywał, że on i jego generacja nie do końca ma prawo wypowiadać się na temat tej bezkompromisowości, bo została skażona tymi strasznymi latami 90., kiedy pokolenie Grzegorza Jarzyny, który pewnie gdzieś tu jeszcze jest, i Krzysztofa Warlikowskiego przekraczały tabu teatralne i pokazywały, że w teatrze można dokonać każdego eksperymentu na ciele i psychice aktora. Klata nie mówi, jakie były tego koszty, ale pokazuje, że reakcja na ten dramatyczny, przekraczający teatr stała się jego zaprzeczeniem, czyli taką oazą bezpieczeństwa, samozadowolenia, która z kolei ślepnie na rzeczywistość. Myślę, że spektakle Katarzyny Mieńkowskiej, o której mówiliśmy, jej Burza i Regulamin Wyspy i Sen Nocy Letniej, Klaty stanowią taką niezwykłą parę spektakli spiętych ze sobą w dialogu. Dwie wypowiedzi pokoleniowe, dwa różne głosy na temat tego, jakie stanowisko teatr powinien zająć wobec rzeczywistości, wobec samego siebie. Klata mówi, nie patrzmy tylko na teatr, zostańmy w rzeczywistości. Mieńkowska mówi, naprawę rzeczywistości trzeba zacząć od naprawy sztuki, czyli siebie, czyli teatru. I po obejrzeniu tych dwóch przedstawień to my musimy wybrać, jakby, które pokolenie ma rację, która wizja artystyczna jest w stanie wzbudzić nas ten słuszny gniew, o którym mówię od dwóch godzin, czyli ten pierwszy zaczyn, iskrownik każdej sztuki. Nie kojarzmy tego gniewu pejoratywnie, że to jest coś, co wywraca porządek rzeczywistości. To jest gniew, czyli niezgoda na to, że świat jest zły, że nas skrzywdzono, że pewne struktury nas dławią. Mhm. I ja bym się upierał przy tym, że to słowo nas... Jakie? Słowo gniew nas konstruuje w ramach interpretacji Szekspira. Zachowałam. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Jest pan po prostu fantastyczny. Zawsze można na pana liczyć. Cieszymy się, że pan dyrektor Adam Orzechowski, który kieruje Teatrem Wybrzeże, wysłuchał tego wszystkiego, bo myślę, że również kolekcje... przedstawienie w Jana Klaty w Poznaniu i znaczy oczywiście też zgadzam się tutaj, że te dwa przedstawienia, to znaczy Burza Minkowskiej i Janka Klaty, to znaczy dialogują ze sobą, choć uważam, że w Burzy Kasi Minkowskiej tam nie ma rozwiązania pozytywnego, to znaczy jest jakaś taka trauma przemocowości tam wpisana chyba w to wszystko, bo to młode pokolenie, czy nowe pokolenie, które próbuje założyć nową, bezprzemocową instytucję, jednak wprowadza tę przemoc ponownie, albo zauważa, że bez przemocy jakoś im nie wychodzi. O, i nie ma happy endu w naszym. Nie ma chyba happy endu. Nie, tak. Ale podczas naszego spotkania szybciutko, słowo klucz, Miłka. To ma coś wspólnego ze słowem Kasi, ale ja sobie myślałam szybciutko, bo kończymy. O pęknięciu. Doskonale, wpisuję. Okej, okay, bardzo dziękuję, bardzo mądre. Pęknięcie, pani filozof. Proszę bardzo, kto? Już się żegnamy. Miłka Dziasek. Dziękuję, pan dyrektor. Adam Orzechowski. Bardzo dziękuję. Łukasz Drewniak. Joanna Śnieżko. Joanna Śnieżko, tylko powie, że też jest program międzynarodowy bardzo bogaty. Że teatr z Peru Hamletem zakończy festiwal. Teatr La Plaza 4 sierpnia o godzinie 18 na naszej scenie. Zapraszamy, ale dziś ciągle z tymi datami muszę sobie dzisiaj to mamy sen nocy letniej 3 sierpnia. Jana Klaty, a jutro mamy galę. Jutro mamy galę, podczas której dowiemy się, jakie będą werdykty, więc kto zdobędzie nagrodę Złotego Jurika, Nowego Jurika oraz nagrodę Szekspirów, o której jakoś nie, nie o tym nurcie nie w wspominaliśmy tym roku nie było. Nic. Tak. Natomiast i również 3 sierpnia wieczorem o 20 w kościele świętego Jana, również niezwykły spektakl Romeo i Julia w reżyserii Rostislava Dzierżypilskiego, właśnie dzisiaj dojechał. Teatr skąd? Z Iwano-Frankiwska z Ukrainy. Spektakl, który tuż po wybuchu wojny, proszę sobie wyobrazić, grany był, właściwie to był jeden z teatrów, który postanowił kontynuować działalność mimo wojny i ten spektakl trafił ze sceny do schronu. Grany jest tam wciąż. Teraz no, w przestrzeni bardzo szczególnej, znanej naszym widzom w kościele, w centrum świętego Jana. Taka apokaliptyczna wizja tego dramatu. Oj, znowu negatywne wątki. Dobrze. Ja ci muszę już przerwać, Joanna. Tak jest. Kończymy. Masz słowo klucz? Wolność. Wolność. Oczywiście. Pęknięcie, wolność. Pan dyrektor, szybciutko. Co? Słowo klucz. Prosimy. Ojejku, jednak zostałem dopadnięty. Dobrze, ojejku. To znaczy ja powiem może coś... Ale już kończymy. Znaczy, to chwila, wszystko przemija i wszystko się zmienia. Zmiana. Cudownie, bardzo dziękuję, bo to nam się przyda do oprawy muzycznej audycji za tydzień i wspomnimy tak. Bardzo dziękujemy raz jeszcze, nieśmiało gdzieś nad nami gwiazdy mrugają, no za dużo światło, żeby je zobaczyć. Życzę Państwu pięknego sierpnia, który właśnie się rozpoczął. Życzę festiwalowi, no by trwał i Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu, który nas tutaj podejmował. Był właśnie taki gościnny, kreatywny. Dziękuję Paulinie Popiół, która jest rzeczniczką prasową i która nam bardzo tutaj pomagała. Sierpień jest miesiącem Gdańska, przypominamy o tym, a szczególnie będziemy przypominali za 2 tygodnie. W końcu stąd powędrował w świat nasz pozytywny mit. Tutaj odbyła się pierwsza premiera musicalu 1989. No oczywiście sierpień jest także, a może najpierw miesiącem Warszawy. Wiemy, jak wczoraj Warszawa przeżywała rocznicę wybuchu powstania. Dziękujemy Państwu. Andrzej Dubas tutaj w Gdańsku, a w Warszawie cudowna, wspaniała. Bardzo dziękuję Ci, Beatko, Beata Wolska i uroczy Darek Pieruk, który przygotował ostatni utwór. Mam nadzieję, że on się zmieści. Mimo wszystko, mimo że jest już za 2:02. Dziękuję. Dobranoc. Thousands of miles are riding up inside his heart. He's still still playing the game, but he's running out of cards. His queen of hearts holding on to that sunset as the Joker's riding off, chasing gold out in the west. The road to hell is paved with good intentions, like they said. Our protagonist is just a modern-day Macbeth. No one chooses death, but the grave's a guarantee. Who would start a journey headed for a tragedy? Lynchburg, Tennessee, well, it's known for making fire. Mix you with some lonely, you're bound to walk a wire. He had no idea he'd kill him when the whiskey hit his lips. One more shot of Daniels was that dying boy's last wish. The road to hell.